Kiroletik. Eta antzeta irratian gaur astelena kirol emaitzak izango ditu izpide eta hortarako ohi bezala hementxe ditugu Xabier Martinez Antoñana eta Sanpi Jarokaren ekaixo egunon. Egunon maia, egunon Xabier eta egunon entzule astelena denez asteburuko emaitza guztiak errepasatuko ditugu jarraian eta gia san ez da Bidasoa eskualdeko taldeen astebururik onena izan. Talde nagusiek berdindu eta galdu dute, Real Union eta Leioaren artekoa huts eta huts bukatu zen eta Bidasoak Belux EHF Champions Leagueko multzoko faseko azken neurketa 25 eta 23 galdu zuen Eurofan Rabotniken aurka. Bi neurketa hauek sakon aztertzeko tartea izango dugu eta noski gaiontzeko taldeenak ere, beraz denborari gabe has gaitezen saioarekin. Real Unionen neurketarekin hasiko dugu saioa, Xabier, hiru garaipen lortzetik iristen zen Real Union eta aurrean zuzeneko aurkari bat zuen Leioa, baina atzean geratzen diren taldeak garaitzea oso zaila izaten da batzuetan, naiz eta joko ona egin, eta adibide garbia atzoko izan zen Real Unionek garaipen nahi zuen, baina ezin. Baina Leioak ere bai. Baina Leioak ere beharrezkoa gainera. Azpitik, claro, 17. postu horretan zegoen eta aski komplikatua zen Leioarentzat ere. Hala ta guztiz ere Real Union, neurketa aski dexentea egin zuen eta maila aski ona erakutsi zuen atzo estadion garen. Aukera garbi bat izan zuen Txaburururen bidez, baina Urtzi Iturriozek heldiketa on bat zuen, baina kontuz Praderak berehala erantzuna izan zuen eta hor Patrick Sekeiraren aurrean ez zuen aukerarik izango, aipatu dezagun Patrick Sekeira oso lantxukuna bete zuela, bai atzo eta bai lenguan izarran ere, eta hori azaldu zitzaigun aski garbi. Leioa talde ondo antolatua, Jorander Lambeak entrenatzen duena, eta azken finean hor zuroan sartu da, eta zurotik atzatzen beti komplikatzen duen. Lander Jurrebaso, Pradera, Madrazo, jokalari hona dira, eta atzean Usurbildarra Ibargoien ere bai, Alexi Diondo ordu, hiru atzelariekin, bi egaletikan ere, eta Mikel Juaristi, Urtzi, oso talde orekatua, eta joan den denboraldietan oso ondaritu ziren, eta joan den urtean Leioak irabazi zuen estadion bai, hori aipatu behar dugu, eta azpimarratzekoa da. Bigarren zatean, aski orekatuagoa izan zen Norbegoka, Real Unionek galegina egin zituen, aukera garbi bat izan zuen ere, baina Urtzi Iturrioz azaldu zaigun, Galan bigarren zatean sartu zen, eta jaurtiketa bat, alta baten bidez, bidale zuen Urtziren ingururaino, baina Urtzi oso ondo, Iturrioz kapitaina oso ondo aritu zen, eta hortxe amaitu zen Norbegoka. Real Union 10. dago orain. 10. 19 punturekin, eta urrengo igandean hor Bizkaia adera joango da, Barakaldoren aurrera. Barakaldo azaltzen zaigu krisi garrantzitsu batekin. Bai, zeinek esango du luke, denboraldia hasita, orain Real Union 10. izango litzatekeela, eta oraindik denbora asko eta partida asko daude jokatzeko oraindik. Guzti honekin, uste bazenuten dena esan da zegoela, ez da ala, Alberto Iturraldek ere neurketaren bere valorazioa egin zuen, eta hauxe aipatu zuen. Partidu oso gorra izan da, beraiek oso altura handia zuten, buruz oso onak, eta batez ere goiko bi aurrelariak eta atzetikan jokatzen zuten bigarren lerroari oso joko importantea zuten, eta asko kosta zaigu gainditzea, ez da. Saiatu gea baloiak bandara eramaten, baino batzuetan lortu de, baino nahi baino gutxiago. Bestaldetik, nik pentsatzen dut puntua ona dela. 9 puntu jarraian atera ditugu eta bat gehiago jartzea zein sailkapenean ona da. Beti aurrea egiten dugu, 10. jarrikia ja taulan, eta nik uste dut aurrea goazela eta gauzak ondo gara egiten. Lehenengo aldia da denboraldi osoan Galen ez degula golik jasotzen, eta hori ere niretzat importantea da. Nik uste dut aurrea goazela eta hortan jarraitu behar dugu. Bueno, ba, Albert Iturrele, konforme maitzarekin, konforme gainera taldearen errendimendoarekin, puntu ona, talde zaila, eta oso garrantzitsua azken aipamen hori, ba, lehen partidua galen golik jasotzen ez duen neuketa dela. Egia da, arazoa zituen alde horretatik Realek, baina zen oso pozik atzo Albert Iturrele duen, berriz ere Alvaro Telis galtzen du. Eta berri bigarren txartel batengatik eta bi txartel hori ikusi zituen eta kanporatu zuten eta bueno, 3 minutuko kontua izan zen Barakaldorako arazo bat izango da, bai, arazo bat. Niko kata bueltatuko da, Mikel Azkoiti ere bai, X-enarre bai, baina Alvaro Telis urugaiarra galtzen du. Eta hori zaindu beharko dute, ze aurrekoan ere, ja, bai, Niko kata kaleratua izan zen, beraz, bueno, zaindu beharko dute aspektu hori. Bueno, basan bezala Real Unión puntuetan Aro eta Burgos berdindu ditu. Momentu hauetan 19 punturekin aurkitzen da talde txuri beltza. Eta esan bezala, ba, pixkanaka jitxera postuak aldentzen ari ditu. 10. postura ere igo da talde txuri beltza. Irundarren urrengo neurketa Bizkaiko Ezkerraldean jokatuko du eta beste behin Arerio zuzen baten aurka gauzak asko zailtzen ari zaizkiona. Klasesarren Barakaldoren aurka jokatuko dute. Oso neurketa garrantzitsua. Futbolak eskualdean neurketa gehiago izan ditu asteburu honetan. Emakumezkoen gorengo mailan Marinok utxeta bat galdu zuen Intxaurdi Oiartzunen aurka eta Hondarribiak banako berdinketa erdi etxi zuen Beti Gazte lideraren aurka. Irundarrak sailkapeneko bigarrenak dira 21 punturekin eta Hondarribia 3.a da Marinorekiko puntu batetara. Gizonezkoen ohorezko erregional mailari dagokionez Real Union Bek ezin izan zuen 3 puntuak eskuratu lideraren etxean eta beraz sailkapeneko azken postuan jarraituko du beste aste batez. Eibar 3.1 gailendu zitzaien eta azkenik erregional preferente mailan 3-3 garaipen erdi etxi zuten gure taldeek. Pozgarria jardunaldi hau izan ere, Hondarribiak eta gure txokoak garaipena bai ala bai behar zuten. Hondarribiak 3-2 irabazi zion Aierruri, gure txokoak etxetik kanpo Urni eta 1-2 menderatu zuten eta Dunboa Eguzkik 3-2 garaitu zuen Roteta etxetik kanpo. Sailkapenari dagokionez, Hondarribia eta gure txokoa 6 punturekin sailkapeneko azken puntuetan jarraitzen dute. Ordea, Dunboa Eguzki oso sasoiko 2. postura igo da. Kiroletik. Eta orain bai eskubaloiaren inguruan hitz egingo dugu. Bidasoak Belux EHF Champions League-ko multzoen fasea, ba, C multzoko lider bezala bukatu du, baina larun batean Eurofan Rabotniken aurka 25 eta 23 galdu zuen. Jean-Pierre, jokalari garrantzitsu asko etxean geratu ziren, Jon Azkue, Kauldi Odriozola, Milo Sorbovic, ba, ez zuten bitolara bidaiatu, eta hauen, ba, bueno, utxunean nabaritu zen. Nabaritzen da, utxune hori nabaritzen da noski bai ez, eta azkenean markagailuan, ba, hori nabaritu zen. 25 eta 23, arata guztiz ere kontutan hartu dezagun ere Gorka Nieto hor bertan aritu zela gaztea, gol bat sartu zuela, basoriko jokalariek, eta Martin Santanok ere bai, bere minutuak izan zituela, prestatzen ere ari dira, eta Lisboan aritu zen Jaime Mancisedor, gazteak ere bere urratsak ematen, eta alde horretatik albiste ona. Beste albiste ona Rudi Seriren lana, 9 gol sartu zituen, eta bueltatu berda, bai, badirudi presioa duenean arazoa dituela, blokeo bat dago hor, eta Asoaleko ligan, ba, arazoak izaten ditu, ba, bukatzeko 6 metrotan sartzeko, provokatzeko 6 metrokoak, 7 metrokoak, eta jaurtik itzeko. Bildur hori, blokeo hori, ba, beraren zat, komplikatu izaten da, bere eragina izaten du, baina hortik kanpo, ba, lenguan ere, oka oso, na, bete zuen lana oso txukuna, eta beratzi goleikin ziurtaratu zuen bere lana bitolan. Bigarren zatian bere gain hartu zuen Rabotnikek, Norriagoka, eta kontutan hartu bertzen Paco Bartek ere, ba, berriz puskatu duela labruma, bueno, frogak egin berreko, baina askasun afera komplikatua izango da berreskuratzeko, eta bueno, albiste txarrena hori da. Albiste txarra, alata guztiz ere Bidasoa txapeldun, multzoko txapeldun, eta bere garrantzia du datorren urteko puntuak lortzeko ere EHF-ren aurrean, bere garrantzia eta oso garrantzi handia du, eta alde horretatik, ba, ez zuen garaipena eskuratu, Dinamo de Bukarest geltzen da bakarrik Europan talde norriako guztiak irabazi dituna, eta alde horretatik ba Bidasoak ja prestatzen ari da datorren astizkenerako norriagoka Kangasen aurka 8 eta 4 denetan. Hori alde batetik gero Juleneri buruz aipatuko duzu. Bai, noski. Bueno, ba lehenengo neurketaren inguruan ba protagonista baten adirazpenak entzutera joango gara. Mikel Zabala elkarrizketatzeko tartetxoa izan zenuen bertan, Jean-Pierre, goazen entutera zer aipatu zizun jokalari Eibartarrak. Bueno, ato, ba, bueno, partidu gora zan, ez, guk ez genuen ezer jokaten, beraiek bez, eta, bueno, guk behar bada, ba, pertsona batzuk, ba, rezero genitxun, ez, rezero, bueno, deskantxo eman zieten, baina, bueno, ekipoan partidu oso zeritxua, toki oso zail batian, ekipo oso baten aurka, eta aurpegia emanda, eta egia esan, sentsazio oso onak. Bueno, ba, azken asteetan bezala burua sobali gara bueltatu beharko dute, izan ere hiru neurketa jarraian izango dituzte, lehena aste azkenean izango da Morrazoren aurka, baina ezin genuen pasa asteburuko albistea izan dena. Datorren denboraldian Julen Aginagalde etxeko Arribitxia Bidasoara bueltatuko da eta horren inguruan Gurutz Aginagaldek Bidasoaren lehendakariak eta Julenen anaiak zera adierazi du. Bueno, ba hasiera batean amets bat zirudiena konfirmatzen du daukagun proiektua, ez eskutartean daukagun proiektua nuela urtebetea ziginen, ilusio handiz, etorkizuneko oinarriak ezarri nahian, eta honek ba, konfirmatu besterik ez du egiten, ba, klubaren egoera ona, klubaren proiektioa, eta bueno, ba, kirol arloan Julenek eman dezakena oso garrantzitsu izan daiteke, eta elkarri alizateak ere demostratzen du ba gauzak ba Bidasoan ondo doazela. Bueno, batzuk bueltatzen dira eta beste batzuk irten beharko dute eta klubak Esteban Salinasen kontratua berrituko ez dutenaren berria helarazi zuten asteburuan ere. Pena, jokalari txiletarra bikain aritu baita Irunen egon den bi urteetan. Eskualdeko gainontzeko eskubaloi taldeen emaitzei erreparatuz, emakumezkoetan Txingudi Egaindar taldeak sekulako jipoia jasan zuen urnietan 40 eta 18 galdu zuten. Gizonezkoetan Nazionale 3 ligan Hendaiako estadioak beste porrota bat jaso zuten asteburu honetan, etxean Karkasonen aurka 26 eta 32 galdu zuten, eta hauxe da Aitor Isidrok aipatzen zuena neurketa bukatu eta minutu gutxira. Ba, atzoko partidua ba saia izan zen, ekipo gorako ekipo bat zen, eta bueno, lehenengo zatian hor egon ginen, bi hiru gol tartean, baina azkenean bigarren zatian ba gehiago joan ziren eta oso zaila egin zitzaigun ba erremontatzea, eta bueno, partidu galdu genuen ta orain urrengo partidura pentsatzera eta ea zer moduz. Bueno, ba, Hendaiako estadioak urrengo partiduan pentsatzen, Ilka Pondarribiak ez zuen Hendaiako estadioaren sorte bera izan, guztiz kontrakoa, izugarrizko jipoia eman zion gure auzune talde gazteiztarrari. Aitor Etxabururen taldeak 37 eta 22 garaitu zuen gure auzune. Kiroletik. Bueno, ba, Lekaeneak Maiten izan eta Hendaiako estadioak zein Txingudi errugbi klubak atxedena izan dute asteburunetan, beraz errepasatzeko geratzen zaizkigu emaitzak saskibaloiari dagozkio, eta ez dire bat ere onak izan egia esan, emakumezkoen taldei dagokionez, Hondarribia Ikasbasketek irabazi gabe jarraitzen du, jada 4 neurketa dira Hondarribitarrek jarraian galtzen dutela, eta gainera asteburu honetan zuzeneko aurkari baten aurka, 46 eta 64 garaitu zuen Easo San Martin merkatuak. Gipuzkoako bigarren lurralde mailan ordean Erroibidek garaipena erdietsi zuen, bera Amararen etxean 43-48 gailendu ziren, eta bi neurketa jarraian irabazi ostean, ba bueno, sailkapeneko 5. postura igo dira Irundarrak. Eta azkenik gizonezkoen bigarren maila nazionalean beste behin ere bi punturen aldearengatik eta prorrogan Erroibidek 60 eta 58 galdu zuen Easo Tordoguainen aurka. Hirugarren aldia da azken unean garaipena ies egiten diela Irundarrei denboraldi honetan. Bueno, eta hauxe izan da asteburuak eman duena, gogoratu ezagun, ostegun eguerdian, ba, berriz bueltatuko garela, datorren astekoaren inguruan hitz egiteko. Hori da, ostegun hontan, oren batean, ba, esker mila. Esker mila, zurin maia. Gerarte. Aio. Profe.